Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Ruszył proces o zabójstwo Ewy Tylman. Oskarżony o nie Adam Z. nie przyznał się do winy. W Niemczech kolejne przeszukania w związku z grudniowym zamachem w Berlinie. Lider Nowoczesnej mówi o niezręczności w obliczu sejmowego protestu i tłumaczy się z sylwestrowego wyjazdu za granicę. Nie zabiłem Ewy Tylman, oświadczył w poznańskim sądzie okręgowym Adam Z. oskarżony o zabójstwo 26-latki. Dziś rozpoczął się proces w tej głośnej sprawie. W listopadzie 2015 roku oboje wracali z firmowej imprezy z jednego z klubów w Poznaniu. W okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął i jej zwłoki odnaleziono latem ubiegłego roku w Warcie. Prokuratura oskarżyła Adama Z. o zabójstwo. Według śledczych mężczyzna po kłótni i szamotaninie wrzucił nieprzytomną koleżankę do rzeki. Dziś przed sądem nie przyznał się do winy, wycofał się także z wersji, że był to nieszczęśliwy wypadek i 26-latka sama wpadła do warty. Nie podtrzymuję moich zeleceń po wyjściu z klubu, ponieważ zostałem wpiętany w sprawę, w której nie popełniłem. Adam Z. twierdzi, że do zeznań, które go obciążają, zmusili go policjanci. Według niego mieli stosować się wobec niego przemoc, obrażać go i zastraszać. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, Wojciech Wiza, twierdzi, że Adam Z. jest mało wiarygodny i zasłania się niepamięcią. Momentów, w którym mógł ujawnić, w jaki sposób miały przebiegać te rzekome zmuszania, czy wręcz jakaś forma znęcania się i psychicznego, i fizycznego, o której dzisiaj mówił, wydaje się, że ujawnienie tego na dosyć późnym etapie również świadczy o małej wiarygodności. Proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman jest procesem poszlakowym. Za 2 tygodnie mają zeznawać policjanci, w obecności których oskarżony miał przyznać się do winy. W Niemczech kolejne przeszukania w związku z grudniowym zamachem w Berlinie. W centrum dla uchodźców przeszukano pokój zajmowany przez 26-letniego obywatela Tunezji, który miał znać Anisa Amriego przynajmniej od 2015 roku. Kontaktował się z zamachowcem tuż przed atakiem. Śledczy podejrzewają, że osoba ta znała plany Amriego i mogła mu pomagać. Z kolei przeszukane mieszkanie należało do byłego współlokatora Anisa Amriego. Także on miał kontaktować się z zamachowcem na krótko przed atakiem. Tymczasem niemieckie media informują, że śledczy uznali Anisa Amriego za potencjalnie stwarzającego zagrożenie już w lutym ubiegłego roku. Oceniły jednak, że mało prawdopodobne jest, by przeprowadził zamach. Tunezyjczyk, o czym wiedziały służby, kontaktował się z tak zwanym państwem islamskim i deklarował wolę pozostania zamachowcem samobójcą. 19 grudnia w Berlinie zamachowiec ukradł ciężarówkę polskiego kierowcy, a następnie wjechał nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło 12 osób. Mężczyzna uciekł i przedostał się do Włoch. Został zastrzelony przez policję w Mediolanie 23 grudnia. Lider Nowoczesnej tłumaczy się ze swojego zagranicznego wyjazdu. Zapewnia, że był to wyjazd prywatny i nie był finansowany z pieniędzy podatników. Na konferencji prasowej w Sejmie Ryszard Petru, odnosząc się do informacji o nieobecności podczas protestu posłów Nowoczesnej w sali obrad, podkreślał, że jest to proces rotacyjny i przypomniał, że uczestniczył w nim i w Wigilię, i 25 i 30 grudnia. To było wcześniej zaplanowane, ale przyznam, że jest to daleko idąca niezręczność, że jednak przewodniczący powinien być. Wyjazd miał charakter prywatny, był finansowany z pieniędzy prywatnych, nie było tam żadnej złotówki z pieniędzy publicznych ani partyjnych. Nieobecność Petru w czasie, gdy w sali obrad Sejmu od 16 grudnia trwa protest posłów PO i Nowoczesnej, stała się przedmiotem zainteresowania mediów po tym, jak w internecie pojawiło się jego zdjęcie na pokładzie samolotu, na którym widać go razem z wiceszefową partii posłanką Joanną Schmidt. Ukraińskie MSZ protestuje przeciwko wypowiedzi Marine Le Pen na temat Krymu. Kandydatka na prezydenta Francji z ramienia skrajnie prawicowego Frontu Narodowego stwierdziła, że aneksja Krymu przez Rosję odbyła się w sposób legalny. Zdaniem ukraińskiego resortu dyplomacji francuska polityk powtarza tezy rosyjskiej propagandy. Krytyka ukraińskiego MSZ dotyczy stwierdzenia Marine Le Pen, że rosyjskie referendum na Krymie było legalne, dlatego Krym to część Rosji. Jak napisano w komunikacie ukraińskiego resortu dyplomacji, agresja Rosji na Ukrainę i aneksja Krymu spotkały się z potępieniem wszystkich cywilizowanych krajów. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że Marine Le Pen, powtarzając kremlowską propagandę, podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz ignoruje zasady prawa międzynarodowego. Jednocześnie, jak czytamy, deklaracje francuskiej polityk naruszają ukraińskie prawo i spotkają się z odpowiednimi konsekwencjami, czyli zakazem wjazdu na Ukrainę. Rosja okupuje Półwysep Krymski od wczesnej wiosny 2014 roku. Przyłączenia Półwyspu do Rosji nie uznała społeczność międzynarodowa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Czas na Innsbruck, na trzecią odsłonę turnieju czterech skoczni. To już jutro. Początek latania w Austrii od 16.45. Liderem po dwóch konkursach jest Kamil Stoch. Jak mówią eksperci, z Adamem Małyszem na czele, dwukrotny mistrz olimpijski jest głównym faworytem do zwycięstwa. Tym bardziej, że skacze tak dobrze, no i widać jest, że jest naprawdę w dobrej formie. Odpuszcza kwalifikacje, jest silny, skacze w treningach najdalej. Także no, czego więcej chcieć? No, miejmy nadzieję, że warunki będą dobre, bo widzimy, że nasi zawodnicy naprawdę, jeśli są równe warunki, to skaczą bardzo, bardzo dobrze. Jeśli dochodzi do jakichś tam incydentów, to wszystko się może wydarzyć. Jutro zapowiadają nie za fajnie, więc trzymajmy kciuki, żeby było jednak dobrze, żeby nie wiało i nie sypało. Dziś Stoch skakał na treningach, podczas których nie miał sobie równych. Kwalifikacje już odpuścił. W nich Maciej Kot zajął drugie, a Piotr Żyła trzecie miejsce. Do tego z Polaków jutro zobaczymy w akcji Klemensa Murańkę, Stefana Hule, Dawida Kubackiego i Jana Ziobro. W ćwierćfinale turnieju tenisowego w Shenzhen wystąpi za to Agnieszka Radwańska. Polka w Chinach wygrała swój drugi mecz, tym razem bez większych problemów. 6-0 i 6-3 z Rumunką Shoraną Cirsteą. O najlepszą czwórkę krakowianka zagra z Amerykanką Alison Risky. W rajdzie Dakar po dwóch etapach w klasyfikacji generalnej prowadzą Francuz Sebastian Loeb w rywalizacji samochodów, Australijczyk Toby Price wśród motocyklów i Argentyńczyk Pablo Copetti na quadzie. Dzielnie walczą Polacy, najwyżej sklasyfikowani są Jakub Przygoński, awansował na 12 miejsce, a Rafał Sonik z 25 na 18. Jutro ciąg dalszy i trzeci etap. 11 spotkań w Lidze Mistrzów mają już na koncie koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Z Beşiktaşem Stambuł chcieli u siebie sprawić niespodziankę, ale rywal okazał się zbyt mocny. Wynik 66-84 i siódma porażka w grupie. Nie tak to miało wyglądać, przyznał po meczu środkowy Adam Chrycaniuk. Pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę dobrze. W drugiej połowie już niestety trochę nam sił zabrakło, myślę, i popełniliśmy następnych, nie wiem, 12-13 strat, z czego Beşiktaş zdobywał gdzieś około 15-20 punktów z łatwych pozycji. Nie ustaliliśmy, tak, z takim zespołem jak Beşiktaş trzeba zagrać naprawdę niemalże idealny mecz. Idealny mecz do czasu rozgrywali w angielskiej Premier League piłkarze Bournemouth. Wisienki prowadziły w 70 minucie 3-0 z Arsenalem i nic nie wskazywało na to, że kanonierzy po tym knockdownie się pozbierają. Ekipa Arsena Wengera jednak odrobiła straty. Trzy bramki puścił bezradny Artur Boruc i skończyło się remisem. Jutro też zapowiada się ciekawie. W derbach Londynu lider Chelsea jedzie na White Hart Lane, gdzie zagra o 14 zwycięstwo z rzędu z Tottenhamem. W przypadku Innsbrucku może jest nadzieja, u nas trzymanie kciuków niewiele da. W nocy na zachodzie i Pomorzu deszcz ze śniegiem, a na południu kraju, w centrum i na wschodzie śnieg, miejscami opady będą intensywne. Minus 4 stopnie na Podhalu, minus 1 w centrum, plus 1 na Pomorzu. Jutro opady już przelotne, a na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Płyta długo grająca. Dziewięć minut po 23:00. Kłaniamy się Państwu, realizująca program Zofia Kruszewska i mówiący te słowa Przemysław Psikuta. To nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Spotkanie, które zgodnie z naszym planem spędzimy w towarzystwie muzyki rudego weneckiego księdza, który instrumentalną muzykę programową w epoce baroku doprowadził do prawdziwej perfekcji. Tydzień temu o tej porze słuchaliśmy wspólnie koncertów Antonia Vivaldiego z jego słynnego zbioru L'Estro Armonico. No a dziś sięgamy po kolejny zbiór, o którym już nieco opowiadałem Państwu, Opus Magnum Mistrza z Wenecji, cykl 12 koncertów wydanych pod wspólnym tytułem Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Spór między harmonią a wyobraźnią. A że za oknem zima w pełni, no to nie wypada nam zacząć inaczej. Tak słyszał, tak czuł, tak przedstawił swoim słuchaczom Zimę Antonio Vivaldi, a wszystko to działo się w latach 20. XVIII wieku. No a my po blisko 300 latach niezmiennie słuchamy tej muzyki, słuchamy jej z zapartym tchem, doszukując się w niej coraz to nowych znaczeń, nowych kolorów, nowych barw, które odkrywają przed nami kolejne pokolenia jej wykonawców, jej interpretatorów. Tydzień temu grał dla nas koncerty Vivaldiego Fabio Biondi i jego zespół Europa Galante, a dziś, proszę Państwa, sięgamy po inne, równie przełomowe, równie rewolucyjne odczytanie muzyki naszego bohatera, naszego rudego księdza. Po nagranie nastawione przeciw wszystkiemu, co do tamtej pory słyszano, tak opisywano, to nagranie kolejnych niepokornych Włochów. Mam na myśli zespół Il Giardino Armonico, zespół założony przez Giovanniego Antoniniego, a w partii solowej jako solista występuje tu fantastyczny skrzypek, wirtuoz Enrico Onofri. To wcale nie jest już takie nowe nagranie. To nagranie powstało w latach 90. Ta pierwsza płyta w roku 1993, a kontynuacja, część druga, dwa lata później, wytwórnia Teldec wypuściła na rynek te płyty w zacnej serii Das Alte Werk. Całość została nagrana w Lugano. Nazywano ich burzycielami starego porządku. No, lubimy takich, gdy wszystko to, co robią, robią z przekonaniem, robią z prawdziwą pasją, a tak jest w przypadku Giovanniego Antoniniego i w przypadku jego zespołu. Ten zbiór, opus 8, zbiór, którego dziś słuchamy, jego kompletne wydanie ukazało się w Amsterdamie około roku 1725. No i to jest zbiór, który otwierają właśnie słynne, najsłynniejsze utwory Vivaldiego, Cztery pory roku, ale dalej też jest bardzo ciekawie. No i właśnie teraz posłuchamy koncertów z tej dalszej części zbioru. Przed nami teraz koncert piąty, koncert w tonacji Esdur, La Tempesta di Mare, czyli Morska burza, sztorm. Thank you. Antonio Vivaldi i jego spór między harmonią a wyobraźnią, albo jak nazwał ten cykl koncertów Vivaldiego Nikolaus Arnoncourt, śmiałe próby w harmonii i inwencji. No tu przed chwilą bardzo śmiałe próby, no i kolejna próba muzycznego malarstwa, muzycznej programowości, do której Antonio Vivaldi zawsze miał bardzo osobiste, bardzo takie emocjonalne podejście. To był piąty koncert z naszego cyklu La Tempesta di Mare, czyli Burza na morzu. No i jeszcze raz Enrico Onofri w partii solowej, a towarzyszą mu Włosi ze znakomitej formacji Il Giardino Armonico. Vivaldi, pamiętamy o tym, dysponował wspaniałym zespołem, świetnym zespołem, o którym opowiadałem Państwu przed tygodniem. To była słynna orkiestra dziewczęca w Ospedale della Pietà w Wenecji, gdzie pracował Vivaldi, no i gdzie mógł, miał szansę wypróbowywania wszelkich tych bardzo śmiałych pomysłów, awangardowych pomysłów. Pracował tam przez kilka lat i właśnie, jak pisze Nikolaus Arnoncourt w swojej słynnej książce Muzyka mową dźwięków, właśnie z myślą o tym wspaniałym żeńskim zespole pisał sporą część tych koncertów, których dziś słuchamy. Ogromne wyczucie, ogromne znawstwo instrumentu Vivaldi wykorzystywał w tych koncertach. Niemal całą skalę skrzypiec stosował, bardzo nowatorskie metody, smyczkowanie, ornamenty. No a odcinki solowe, kadencje, czego mieliśmy przykład przed chwilą, wzbogacał takimi dowcipnymi, zaskakującymi wstawkami, ilustracjami. No a jednymi z najciekawszych koncertów ze zbioru, którego dziś słuchamy, są także te, w których Vivaldi obok skrzypiec bardzo śmiało, bardzo pomysłowo wykorzystuje obój, stawiając oczywiście przed tym instrumentem niemałe wymagania. Wymagania, które tu, w tym naszym nagraniu, stara się sprostać. Wymaganiom tym stara się sprostać Paolo Grazzi, kolejny fantastyczny muzyk z zespołu Il Giardino Armonico. No to teraz dwa koncerty z obojem właśnie w roli głównej. Koncert 9 w tonacji demol i 12 zamykający całość w tonacji cedur. Tak optymistycznie w tonacji C-dur kończy się jeden z najbardziej znanych cyklów koncertów Antonia Vivaldiego, Spór między harmonią a wyobraźnią. Koncert 12 u nas dziś w wersji na obój i smyczki, bo znana jest także wersja skrzypcowa. Tu w roli głównej Paolo Grazzi, który grał na oboju, i cały czas zespół Il Giardino Armonico prowadzony przez Giovanniego Antoniniego. Vivaldi, z którym na długo się nie żegnamy, no ale pamiętajmy, że o Vivaldim zapomniano. Zapomniano o jego muzyce. Okres ten trwał prawie dwa stulecia. No a taki renesans twórczości muzyki Vivaldiego nastąpił dopiero w XX wieku. Lata 40., lata 50. To wszystko zbiegło się w czasie ze wzrostem zainteresowania muzyką baroku, także z powstawaniem zespołów nowych. No i na koniec, proszę Państwa, aby nieco może zwolnić tempo, aby przede wszystkim uzmysłowić też sobie, jak daleko posunęli się w swoim podejściu do muzyki Vivaldiego Giovanni Antonini, Enrico Onofri. Na koniec proponuję, abyśmy przywołali nagranie, które z kolei w latach 60. było prawdziwą rewelacją. No a dziś też nie sposób odmówić mu uroku, wdzięku, dobrego smaku. To będzie nieodżałowany Neville Marriner, którego niedawno pożegnaliśmy, i jego akademicy na skrzypcach Alan Loveday. To jest rok 1969. To nagranie wydała wytwórnia Argo. No to dla porównania, jednocześnie na dobranoc, jeszcze jedna zima, która, jak widzimy za oknem, nie daje za wygraną. Przemek Psikuta, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.